ब्रह्म परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था एवं सतुर्युक्ता ये भक्तवास्तव परिभाषते अनु इस तरह से मन मना भाव मत बोलो ऐसे भक्त आपकी उपासना कर रहे हैं और ये जो अपनी अक्षर अव्यक्तम परिपाल होते उन दोनों में श्रेष्ठ कौन से है तो भक्ताओं की बात बताई। अब जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं उनकी बात बताने के लिए 13वां और 14वां अध्याय कहते हैं। 13वां अध्याय में बात बताते हैं इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र मिति विधीये थे ये तो दियोपाधि तम प्राहु क्षेत्र यही तद्विजा इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम ये जो शरीर है मनुष्य का ये एक क्षेत्र है और एतदियो ये तेज उसको जानता है उसको क्षेत्र क्यों कहते हैं और क्षेत्र यम जा भी माम विद्य क्षेत्र है वो भी मेरा स्वरूप है सब क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है ये मेरे मत में ज्ञान है ये अपने भगवान ने अपने मत का ज्ञान बताया। अक्षर उपासना करते करने वाले उनके मत में ज्ञान है मानो क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान दोनों का जो विवेक ज्ञान है क्षेत्र जड़ है क्षेत्र के चेतन है ऐसे दोनों ज्ञान है ये भगवान के मत में ज्ञान है। खास ये बात है सुन लेंगे क्षेत्र की जावी माम विधि क्षेत्र की भगवान के साथ है संपूर्ण क्षेत्र में वो क्षेत्र की तो मेरे को ही समझ अब है जो इन दिनों में विशेष बात कर रहे हैं कि ईश्वर जो जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी कोई ऐसे मालूम करता है क्षेत्र यमता भी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत जितने क्षेत्र है जितने शरीर है इन शरीरों में सब में क्षेत्र क्या है वो मेरे को तो समझ वो मेरा स्वरूप ही है मेरा अंश होने से मेरा स्वरूप है तो और एकदम क्षेत्र ईश्वर जो क्षेत्र की उस जानता क्षेत्र को वो क्षेत्र की है वो मेरा ग्रह क्षेत्र जब माम बैठी सब क्षेत्र ये क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है ये मृत ज्ञान है इसको हम विवेक कहते हैं पहले ये विवेक ही असली तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। जड़ और चेतन दो का विवेक अलग अलग इसमें ये बात मालूम होती है कि यह शरीर है इसमें ये दो विभाग है जल और चेतन का। यहां से ये ठीक समझेंगे तो दुनिया में हम समझ सकेंगे क्षेत्र और क्षेत्र किया। इस वास्ते ये मूल में पहली बात है, सबसे पहले क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम ज्ञानम मत मामा। ये मरे मत में ज्ञान है। तो जड़ और चेतन दो का जो विभाग है, दोनों विभागों को ठीक तरह जानना, ये जानने का नाम है ध्यान। तो इससे पहले अपने शरीर में ही ये समझना चाहिए, क्षेत्र है जितना जो जो शरीर है वो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ऐसे तीन बार मानते हैं। कोई अतिवाही के शरीर चार मानते हैं और विशेष तीन ही माने मानते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो इधर शरीरम कौन रहे क्षेत्रम, ये शरीर है क्षेत्र है ये। एतदियो वेत्ति इदम कहा फिर एतदियो वेत्ति एतद कहा, तो इनको जो जानता है वो क्षेत्र की है। तो क्षेत्र है उसको जानने वाला ये इदम शरीर से पूरा का पूरा नहीं है, एतद इदम और एतद का संबंध है, जिसमें इदम शरीर थोड़ा दूर है और एतद नजीक का नाम है। तो इसको जो जानता है वो जानने का नाम है अहम। क्षेत्र है ये परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति जो क्या गीत में इधर भूमि आप अदल वायु कंग मन बुद्धि अहम, ये आठ वेद वाली अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति कहो चाहे क्षेत्र कहो एक ही चीज है। तो एतद्यो वेत्ति इधर से एक अंत के सुख क्षेत्र और एतद शब्द से जो अहंकार है इसको लिया, क्योंकि अहंकार मैं जानता हूं ऐसा अभिमान अहंकार में होता है। पृथ्वी नहीं होता, जल में नहीं हुआ, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार तीन ये अंतःकरण है, इसमें भी अंक सबसे मुख्य है। सबसे स्थूल है पृथ्वी और सबसे मुख्य है अहंकार। अहंकार यो तद यो व्यक्ति ये शरीर है, शरीर को मैं जानता हूं ये अहंकार कह सकता है। इस वास्ते एतद यो व्यक्ति इसको जो जानता है, तो इधर शरीर से कहने वाले को एत कहा, एतद यो व्यक्ति इसको जानता है। शोषण अहंकार हुआ क्षेत्र के तद विदेश वाले क्षेत्र के कहते हैं, तो क्षेत्र में जाना थी क्षेत्र क्या सबसे नजीक एकदम शब्द है, एकदम एतद सबसे नजीक एतद शब्द है और इधर से थोड़ा सा अलग है। तो एतद यो वेत्ति उसको क्षेत्र ही कहते हैं। तद्विद मानो क्षेत्र क्षेत्र के दोनों को जानने वाले वे लोग ये क्षेत्र और क्षेत्र ये ऐसा कहते हैं, क्षेत्र की तद्विद क्षेत्र की तद्विद क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं क्षेत्रज्ञ। इस वर्ष में इसमें प्रथमा हो गई तद्विद इति करे उक्त हो गया ये। तो ये क्षेत्रज्ञ कहलाता है, क्षेत्र हिसाब मान वैद्य क्षेत्रज्ञ क्या करके और क्षेत्रज्ञ जो जानने वाला उनके साथ एकता करी। क्षेत्र को लेकर इसका नाम क्षेत्र है, क्षेत्र को लेकर न मने था क्षेत्र हिंसा माम बेटे, तो मेरा ही स्वरूप है ये संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्र है वो माम बेटे और क्षेत्र क्षेत्र है और ज्ञानम इन दोनों का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। मानो जग और चेतन दो दोनों का ज्ञान होता है वो विवेक ज्ञान होता है। विषय विवेक ज्ञान होने के बाद में तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान पर चेतन ही रहता है, जड़ नहीं रहता। जड़ के सहित जो ज्ञान है इसको कहते हैं विवेक ज्ञान। तो दोनों का जो ज्ञान है ओ यह तद ज्ञानम मतभम, ये ज्ञानम तद मतव ज्ञानम, ये मेरे मत में ज्ञान है। उपसंगार करते हुए क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्र का जो अंतर है क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान एक चक्षुषा देखे। पर ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे और क्षेत्र क्षेत्र ये चक्षु ज्ञान चक्षु है। एक ज्ञान चक्षु है, एक दिव्य चक्षु है, एक साधारण सर्व चक्षु जो हम देखते हैं सब पदार्थों को, ये भी चक्षु है। ऐसे चक्षु तीन तरह की गीता में आया है। तो क्षेत्र में जो परमात्मा के विराट रूप देखते हैं उसमें भगवान ने दिव्य चक्षु दी है, विराट रूप दिखाया है। ये क्यों कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान ने इस संसार को ही विराट रूप बताया है, संसार को नहीं बताया है, भगवान ने अपने शरीर में बताया है। पश्यम देवास्तव देव देह मम देह गुड़ा केशव, अवश्य देव देव से शरीर। तो अर्जुन के दृष्टि में भी, भगवान की दृष्टि में भी और संजय की दृष्टि में भी ये दोनों बताए, यहां दृष्टियों का अलग अलग है। परंतु ये एक क्षेत्र है तो दिव्य दृष्टि ने देखे तो ये परमात्मा का दिखाया है। तो इस शरीर को ही, इस संसार को ही विराट रूप नहीं दिखाया है, विराट रूप अलग दिखाया है। यद्य भी है शरीर यही संसार ही है, परंतु भगवान के शरीर के भीतर दिखाया। अर्जुन भगवान भी कहते बोलते हैं तो अर्जुन में कहते हैं पश्चिम देवाल तब देह देह, और संजय कहता है कि क्षेत्र भगवान के देह में, तो भगवान के देह में देखा तो देह में देखा वो देह ये नहीं है, परंतु यही है। क्योंकि इस देह को देखने के लिए भगवान ने कहा तो तदन्येन प्रवीयते, तुम्हारे सिवाय किसने ये देह को नहीं देखा। तो ये भगवान के सिवागन के थे, अर्जुन के सिवाय किसी को देखने में नहीं आया। तो वो शरीर विराट रूप जिसमें भीष्म और द्रोण भी जा रहे हैं, इनके मस्तक भी चूर्ण हो रहे हैं, ऐसा रूप पहले कई रूप दिखाया उसमें ऐसा रूप नहीं हुआ। ऐसा रूप अर्जुन को ही दिखाया है, तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने पूर्व में पहले देखा नहीं मेला, ऐसे भगवान ने कहा है। तो दिव्य चक्षु को देखा और एतदियो वेत्ति, ये वेत्ति करता है जानता है, जानता है तो ये विवेक है, ये विवेक दृष्टि है, दोनों का विवेक दृष्टि है। तो जानता है उसको क्षेत्र और क्षेत्र के दो नाम का, वो क्षेत्र जड़ है और क्षेत्र की चेतन है। जैसे भगवान ने सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति कहा और अपरा प्रकृति को जानने वाली परा प्रकृति बताई, तो जानने वाली प्रकृति वो परा जीव भूता माँ बहु ये दंधारी जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण कर रहा है संपूर्ण जगत, सर्व क्षेत्र सब क्षेत्र में क्षेत्र की है, सब जगत को धारण कर रखा है वो क्षेत्र के नहीं, वही क्षेत्र की है। एतदियो वेति और प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहु ये दंधारी थे जगत, जीव रूप से ब्रह्म है और जगत धारण करता है। वो जीव है वो वास्तव में भगवान का स्वरूप ही है, भगवान के में ही वास हो। जीव लोक है जीव होता, जीव लोक में जीव रूप बना हुआ है वो मेरा अंश है, तो वो क्षेत्र ही कहलाता है। क्षेत्र में जाओ वो क्षेत्र के साथ व्यवहार किया, क्षेत्र के माम विधि, तो क्षेत्र क्षेत्र के और माम तीन हो गए। क्षेत्र हुआ स्थूल शरीर, क्षेत्र में हुआ जो क्षेत्र को जानने वाला चेतन, और माम विधि वो है मेरा स्वरूप ही है, स्वरूप समझो। ये विधि कहते जानने के लिए, जानना है मानो क्षेत्र की वो मेरा स्वरूप ही है, तो स्वरूप होने से क्या हुआ कि चेतन है, वही जीव भूत का है, और मई वंश हो जीव लोग जीव भूत, वहां पुल्लिंग है तो जीव भूत होती है, यहाँ प्रकृति का तो यहाँ जीव भूता, इसको जानते जानने वाले जीव भूत रो प्रकृति है वो एक ही है। तो जीव है ईश्वर है और जगत है, तीन बताए। इन दोनों का जो जड़ चेतन का ज्ञान है वो मेरा ज्ञान है, मैं उसको ज्ञान कहता हूं। इस बात को ही कल मैंने विस्तार से ये बताया था कि आप सब भगवान के अंश हैं। आप कैसे ही है, अच्छे हैं, मंद है, सदाचारी है, दुराचारी है, तत्व की है, जीवन मुक्त है, भगवत भक्त है, भगवान के प्रेमी है, अथवा संसारी है, कैसे ही है, तो कैसे ही है, ये है वास्तव में परमात्मा का स्वरूप। तो ये बात मैंने जोर दिया इस बार पर कि भाई बहनों को चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, ये सबको जानना चाहिए। ये भगवान के पुत्र है और भगवान है अंतःकरण में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयं तिष्ठति सर्वेषां निसन्निवेश, सबके हृदय में आम आत्मा गुणा करे सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों के आशय में स्थित होता मैं स्थित हूँ। तो भगवान ही है, भगवान का स्वरूप ही है, क्षेत्र के भी तो भगवत स्वरूप है ये भी, ऐसे भगवान ने बताया क्षेत्र के लिए, तो वो क्षेत्र भगवान है। तो बात ये विशेषता है, मैंने जोर देकर बात कही, सब भाइयों को ये बात मान लेनी चाहिए कि जड़ चेतन दो चीज है, ये संसार में दो चीज है, वही शरीर में भी दो चीज है, एक आप है एक अंतर्यामी है और एक शरीर है स्थूल शरीर। तो शरीर है जो विभाग जड़ विभाग है, और भगवान का अंश जो जीव होता वो है एक वह चेतन। तो सब शरीरों में हम लोग चेतन परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्ते हमारे को ऐसा मानना चाहिए कि हम भगवान के अंश है। अगर ये ठीक मान ले तो बहुत बड़ा काम हो गया। मनुष्यों की मान्यता में शरीर को अपना मानते हैं, शरीर ही मैं हूं, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर पांच भूतों का है, शरीरा समीरा पंच रत्न शरीरा, ये शरीर है। तो ये जड़ भाग विभाग है, जड़ भाग और चेतन विभाग में परमात्मा परमात्मा का ये चेतन विभाग है। ये तो विभाग शरीर में है, शरीर में जो स्वयं आप है वो है चेतन, पर जीव बना हुए है, जीव रूप से बने हुए है, जीव रूप से बने हुए चेतन परमात्मा का स्वरूप ही है। वो जीव भाव को आप छोड़ दे, इस शरीर के साथ अपनी एकता छोड़ दे तो निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे एकदम परमात्मा को। तो हम निर्मल हैं, शुद्ध हैं। देखो एक भावना है भाइयों के भीतर, सुनने वाले भाइयों के बहनों के भीतर, हम शुद्ध होंगे जो परमात्मा को प्राप्त होंगे। आप मूल में शुद्ध है, अशुद्धि केवल शरीर के संबंध से आप में आई है, शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के कारण से आपका जन्म मरण होता है। तो वो मलिनता पकड़ी है, आप स्वयं मलिन नहीं है, वो नहीं है मलिन वो ही मुक्ति होती है। और जो मलिन आप नहीं हुए हो ये बात सच्ची है। 13वां अध्याय में यह है कि ये शरीर स्थो भी मानते हैं, न करोति न लिप्यते, शरीर स्थो शरीर के शब्द मानने वाला भी वास्तव करता लिप्त होता नहीं है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अनादि होने से निर्गुण होने से अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी दो भी अनादि है, पर निर्गुणत्वात निर्गुण नहीं कह सकते। प्रकृति में सब गुण सत्व निर्दस्त मित्रता गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति रूप हुए, तो प्रकृति का स्वरूप होकर प्रकृति अलग है, उस प्रकृति के साथ होने से आपको जीव हुआ। जीव होते हुए भी एक बात बहुत बढ़िया आई है इसमें, 31वां श्लोक है 13वां अध्याय का, इसे बहुत बढ़िया बात कही है। अनादित्व निर्गुण तत्व परमात्मा अयम अभ्या, निर्गुण और निर्गुण परमात्मा है। यह शरीर स्थो भी मानते हैं, शरीर में स्थित रहता हुआ भी वैसा का वैसा निर्लेप है, केवल आपकी मान्यता में गुणों में बंधे हुए हैं, आपकी मान्यता में क्षेत्रज्ञ बने हुए हैं, आपकी दृष्टि क्षेत्र की तरफ होने से क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तो अपनी दृष्टि इधर है, ये दृष्टि बदल जाए तो क्षेत्रीय भी माम वेदी परमात्मा को जान लेंगे, परमात्मा को जान लेंगे तो दो ही हो जाएंगे। इस वास्ते 19वें श्लोक तक इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ और माम तीन बातों का वर्णन है। अगर ये प्रकृति पुरुषम देव विद्यनादि भाव दो ही वर्णन है, और क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूप से अलग बात है, और वैसे मोक्ष होकर परम को प्राप्त हो जाते हैं। तो 13वें से अगर ये 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से गाड़ी 20वें श्लोक से 34वें श्लोक तक क्षेत्र की ओर परमात्मा एक है इस बात को देख के वर्णन है। और पहले पूर्वार्ध है वो 18वें तक वो इसमें दोनों बात तीनों बातों है। इस वास्ते इसमें मत भक्त है तो विज्ञा है, मेरा भक्ति है जानकर मेरे को प्राप्त होता है, तो भगत भगवान का होगा, तो भगवान का भगत और भगवान ये दोनों एक हो गए। ये एक होकर आगे बढ़ना है और दो होकर पहले बढ़ना है। परमात्मा आयम अभ्य शरीर सो भी कौनते न करोते न लिपते, करता भी नहीं है लिप्त भी नहीं होता है। इन दो बात को आकाश के और सूर्य के दृष्टांत से 32 और 33 वर्णन किया है। जैसे सूर्य एक ही संपूर्ण को प्रकाशित करता है, इस तरह से क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। तो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश कर देगा तो परमात्मा के साथ एक होकर तो करे गया, नहीं तो क्षेत्र यदि आपको जानते हैं वाला एक क्षेत्र का ही प्रकाशक होता है, परंतु ये एक हो जाता है तो सब क्षेत्रों का प्रकाश एक हो जाता है, संपूर्ण क्षेत्रों को वो प्रकाश एक। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नौ प्रलिप्त है, आकाश सुप्त अत्यंत सूक्ष्म होने से लिपता नहीं किसी रात में लेपता ही निर्लोप रहता है। ऐसे दोनों बातें रहती न करोती है न लिपते, न करोती है न लिपते। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब काम करते हैं पर सूर्य नहीं करता है, वायु संपूर्ण से ज्यादा हुआ भी लिप्त नहीं होता है। इस तरह से 13वां अध्याय बात बताई, वही बात यहाँ पर क्षेत्र की ओर हम ज्ञानम इत ज्ञानम बताऊ, ये मेरे मत में ज्ञान है। अब ये दो बात बताए क्षेत्र और क्षेत्र किया, इसका विस्तार आगे करेंगे। विस्तार करने के लिए मूल श्लोक 3 तत्क्षेत्र यदिकारी यत सच यो यत प्रभाव तत्समाशीर वे सुनो। तुम संक्षेप से सुनो, ये नया प्रकरण कहते हैं खास प्रकरण क्षेत्र क्षेत्र किया, ये खास प्रकरण है। अब इसको विस्तार से करना हो तद क्षेत्र, तद क्षेत्र वो क्या यज्ञ जो क्षेत्र है वो जैसा है, जैसे महाभूतान्यंकार हो बुद्धि इंद्रियाणी पचेष एक अंश, तो ये क्षेत्र का वर्णन हुआ है। इच्छा द्वेष ये क्षेत्र के विकार है, तद क्षेत्र यज्ञ जो है यादिक से जैसा है, और यदि विकार निर्विकारों वाला है, और जिससे जो पैदा होते हैं जैसे क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र माम विद्धि, और इसके सिवाय इन प्रकृति पुरुषों से विद्यनादि भाव भी विकारांश से गुणांश से वृद्धि प्रकृति संभव विकार और गुणे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और कार्य और कर्म कार्य संसार दशक और कर्म जो अंतकर्म ये भी प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति से पैदा हुए हैं। और अगर प्रकृति को अगर अनादि तो निर्गुणता परमात्मा है भैया, ये अनादि निर्गुण से परमात्मा है, इस बात का आगाड़ी वर्ण किया है। क्षेत्र क्षेत्र के दोनों ज्ञान 23वें में इनका दोनों का ज्ञान है, और ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। 24वें इसी ज्ञान के और उपाय भी बताए, ज्ञान योग भी कर्म योग भी भक्ति योग भी इससे ज्ञान से प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्र क्या ये दो चीज है, इनको ठीक तरह जानने से इनकी प्राप्ति हो चाहिए। तो सच्चा योग प्रभाव से सच्चा योग प्रभाव से दो क्षेत्र के गए, क्षेत्र के 4 है और क्षेत्र के 2 है, क्षेत्र के और उसका प्रभाव। प्रभाव वो अनादित्वा निर्वर्तवा परमात्मा अभ्य शरीर स्थो भी बोलते न करोते न लिपते, क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान से रुषा उत्तम प्रवेश मोक्ष से ये बुद्धि परम परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रभाव वो संक्षेप से मेरे से सुन, ऐसे ये 3 श्लोक में अगर जो प्रकरण कहे गए 13वां अध्याय तक पूरा का पूरा प्रकरण बिता दिया तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में। तो क्षेत्र की हम चाप क्षेत्र यज से याद रख सर मानो यज जो यत है वो तो क्षेत्र की है। और यावत यादिक सर यादिक कैसा है कि क्षेत्र सिद्धासमान है भिकारी है यद भिकारी है कोई विकार वाला है जिस स्वभाव वाला है उसके विकारों का वर्णन कर दिया इच्छा द्वेष संगत चेतन है। और यत से यत प्रगति से पैदा होते हैं गुण विकार कार्य और कारण प्रगति से पैदा होते हैं तैसे ये बताया। और सचय प्रभाव सचय कर क्षेत्र और उसका प्रभाव ये समाशेन में सुनो संक्षेप से मैंने सुनो। तो संक्षेप से आपने सुनो तो विस्तार कहाँ है तो कहते हैं ऋषि भी बहुत गीता हूं ऋषियों ने बहुत वर्णन किया इसका कई तरह से वर्णन किया है बड़े बड़े पुस्तकों है बहुत आगे गीता हूं। और छंदों में विदेही पृथक वेदों के द्वारा वेदों के पठन है उनों के द्वारा भी अलग अलग वर्णन किया है। और ब्रह्म सूत्र है जिसमें कि छह दर्शनों में एक दर्शन है ब्रह्म सूत्र उस सूत्रों के द्वारा जो कहा हेतु बद मिलने से थे बड़े हेतु है बड़े कारण है बड़े विद्वत्तापूर्ण संपूर्ण वेदों का मंत्र है उस मंत्रों के दो विभाग है उस दो विभागों में एक विभाग है केवल परमात्मा को प्राप्ति करने वाला एक विभाग है यज्ञ आदि विधियों करने वाला यज्ञ आदि विधियों करने वाला पूर्व मीमांसा कहलाता है जैमिनी का। और उत्तर मीमांसा है ये महाराज व्यास जी महाराज का है। तो ये मोक्ष शास्त्र है तो ऋषि फिर बहुत आगे एकदम छंदो फिर विधेय पृथक ब्रह्म सूत्र प्रदेश से हेतु मत नहीं हेतु वाले ऐसे कहा है इस तरह से भी विकास है इसका वर्णन हुआ है। महाभूतान्यांकार बुद्धि इंद्रिया दशीघ पंचतंत्र गोचरा और इच्छा द्वेष दुख संघात चेतना धृति एत क्षेत्र समासेन सविकार उदाहरितम। अब इस महाभूतान्यांकार ये बताए 24 तत्व महाभूत पृथ्वी तेज वायु आकाश अहंकार और इनमें फिर अहंकार महाभूता ने और अहंकार एक बुद्धि एक अव्यक्त प्रकट हुई तो बुद्धि तक सात हुई आठवां अव्यक्त हुआ अव्यक्त मूल में कारण हुआ अव्यक्त वो कार्य कारण दोनों से रहित है कारण केवल कारण रूप है और अव्यक्त से ये महाभूता ने अहंकार और बुद्धि छात से पैदा हुई ये का कार्य विकृति तो है। और इंद्रियाणी दस एक अंश इंद्रियाणी दस एक मन और पांच इंद्रियों का विशेष शब्द स्पष्ट रूप रखकर ये छह मन सहित छह हो गया ये सब हुए केवल कार्य है ये विकृति है ये प्रकृति नहीं किसी की। यद्यपि मन है वो बुद्धि के साथ का है परंतु बुद्धि से पैदा हुआ था प्रकृति मन से कोई अगर पैदा नहीं हुआ इस वास्ते मन केवल विकारियों में लिया एक से पंच होता इच्छा द्वेष सुखों दुखों संघात चेतना धृति इच्छा और द्वेष सुख और दुख संघात संपूर्ण चेतना जो मरे हुए से विलक्षणता है और धैर्य एत क्षेत्र समास है न सविकार उदाहरण ये विकारों के सहित क्षेत्र बताया सक विकार उदाहरण। इसके बाद में अब बताएंगे ज्ञान यत्रम मत मौजूदों का ज्ञान है वो ज्ञान कैसे होता है इसके साधन बताए 20 साधन बताए वो ज्ञान बढ़ने आगाड़ी ये सब का सब क्षेत्र क्षेत्र की बात बताई अब जानना क्या है इसका विस्तार से फिर वर्णन करेंगे। अब ये विचार साधना अभी तक हुआ, यह तात्पर्य क्या है? मानो जीव मात्र परमात्मा के अंश है। सुनने वाले सज्जनों के लिए कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के आप अंश है और आपके साथ जो शरीर है जल, ये है प्रकृति का। जहां ये बात बताई ममई वांशो जीवनों के जीव भूत, जीव रूप बना हुआ ये परमात्मा का अंश है, उसे अगर ही बता दिया मन सस्ताने ज्ञानी प्रकृति स्थानी कर सकती, मन है सस्ता जिसमें ऐसी प्रकृति के अंश है पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पांच प्राण और मन और बुद्धि, सत्र तत्व का इसे भीतर बचा सदर सब आ गए, सूर से भी सूर से भी कार से भी वो प्रगति अपाई है। इतना कहने का तात्पर्य क्या निकला? अब थोड़ा था ध्यान दें, हम सब हैं परमात्मा के अंश। परमात्मा के अंश होकर के और जो क्षेत्र है महाभूत अहंकार बताया, विकार बताए, इनको अपना रूप न मान लिया, मानो अपने को शरीर ही मान लिया, ये गलती हुई है। शरीर जड़ विभाग है, आप चेतन विभाग हो, आप में जो परमात्मा है और परमात्मा जो आप हो, ये सब है चेतन विभाग। और इससे अगर जो क्षेत्र है ये हुआ जड़ विभाग, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जड़ विभाग, ये चेतन जड़ का विभाग है। तो भाई और बहनों से ये कहना है कि आप शरीर में रहते हुए भी आप केवल अपने शरीर को ही मुख्य मानते हैं, ये गलती है। इस वास्ते कल ये प्रार्थना की थी कि आप शरीर हो ऐसा मत मानो। शरीर है वो कैसा है? वो मिलना है दिसना है। जैसे किसी रास्ते में आप जा रहे हैं, जाते जाते दो रास्ता मिला, वहां एक भाई मिल गए और आगे जाते दो रास्ता दो हो जाते हैं, वहां से अलग हो गए, तो साथ में मिलना अलग होना ये दूसरा है, आप दूसरे हैं। तो आप क्षेत्र की जीव है वो परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश जितने गए उसका संयोग और वियोग आपके साथ होगा, शरीर का भी संयोग और वियोग होता है, ऐसे आपके धन का भी संयोग और वियोग होगा, पदार्थों का संयोग और वियोग होता है, घर का भी संयोग और वियोग होता है, जमीन का भी संयोग और वियोग होता है, जायदाद ऐसी का भी संयोग और वियोग होता है। संयोग और वियोग जो होता है वो आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप वो है सदा सदा संयोग रहता है। आप उसे दृष्टि डाले तो निहाल हो जाए, न डाले तो जन्म मन चले। परंतु ये सब प्रकृति का अंश है, यह संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है, मिलते हैं और वियोग हो जाता है। इसमें बारीक बात यह है, ये मिलते हैं ही नहीं, मिलना मान लेते हैं। जैसे आप जन्मे थे उसमें जितनी उम्र आप में थी उतनी उम्र थी पहले, जैसे 90 वर्ष का है 100 वर्ष का होने वाला है, कोई 90 वर्ष का होगा 80 वर्ष का होने वाला, तो जन्मा था उससे 80 वर्ष का था वो, एक वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का नहीं रहा, 79 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का हुआ तो 78 वर्ष रह गए, ऐसे 10 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष का ही रहा है अब बाकी, ऐसे जितने जितने उम्र हो गई है उतने उतने शरीर से हम अलग हो गए हैं, चाहे आप माने चाहे न माने, चाहे इसको जाने चाहे न जाने, इसको स्वीकार करे न करे, ये आपकी मर्जी है। परंतु पक्की बात ये है सबके जानने की, भाई बहन जितने सुनने वाले सब जानो कि ये जड़ की जड़ चीज आपसे निरंतर अलग हो रही है। जैसे मार्ग में चलते चलते एक आदमी मिल गया और कुछ देर साथ में चला और कुछ देर के बाद में उसका मार्ग अलग हो गया, तो वो मिलता और व्यू दौड़ने वाला है, आप ही रहने वाले हो, और जो परमात्मा है वो आपके साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का वियोग कभी नहीं होता, आप बिना स्वर्ग में जाओ चाहे नरकों में जाओ, चाहे 84 लाख सुनी में जाओ, कृषि जी जाओ, परमात्मा वो आपके साथ रहने वाले हैं। और शरीर सदा ही आपसे अलग रहने वाला, अलग फर्क हो रहा है, शरीर पुराना हो जाता है और पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण करे, इस तरह से पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करोगे आप, तो ये शरीर है वो आपसे बिल्कुल अलग है। इस बात के जानने की बड़ी जरूरत है, आपसे अलग है और अलग हो रहा है, प्रत्येक क्षण अलग हो रहा, हरदम हरदम आप मानते हो साथ और साथ नहीं है। अगर 25 वर्ष से हो गए तो 80 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए, 55 वर्ष रहे वे निकल गए बस। तो जितने वर्ष आप आ गए, 5 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, 40 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, तो 80 वर्ष होने वाले तो 70 वर्ष आ गए, 10 वर्ष बाकी रहे। ये हरदम अलग हो रहा है, और अलग हो रहा है नहीं, अलग है। आप अपने साथ मानते हैं, आपके साथ नहीं है, हरदम अलग हो रहा है, हर समय अलग हो रहा है, वो भी अलग हो रहा है, देखते नहीं है, परंतु जो जो वर्ष बीतते हैं त्यों त्यों इन्हें अलग होने का समय नजीक आ रहा है। अलग होने के समय को ही मृत्यु कहते हैं। शरीर और आपका जो वियोग है वो उस नाम है मृत्यु, और शरीर मर गया, तात्पर्य क्या निकला, आप अलग हो गए, अलग हो गए नहीं, अलग थे ही वो स्पष्ट दिखने लग गया साफ, और अलग तो पहले ही थे। जन्म में 80 वर्ष की उम्र अपने माने, वो भी एक मान करके 80 वर्ष की उम्र माने है, पर वो तो प्रत्येक क्षण में अलग होता है, ये अलग है ही पहले से। आप चेतना परमात्मा का अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है, और प्रकृति का अंश होने से ये अलग, ये जड़ विभाग है, ये शरीर का विभाग है जड़ विभाग, आपका विभाग है चेतन विभाग, ये चेतन और जड़ विभाग दोनों मिले हुए दिखते हैं। मिले हुए दिखने में अज्ञान के कारण जड़ की मुख्यता मानते हैं, शरीरों की मुख्यता मानते हैं, वे शरीरों का वियोग निरंतर हो रहा है। ये बात भी जानने की, खास समझने की है, जितने वर्ष आप वो आए हैं उतने वर्ष आप मन में समझते हैं कि लड़का 5 वर्ष का हुआ तो माँ बाप समझते हैं 5 वर्ष का बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ है छोटा हो गया। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हुआ तो 75 वर्ष का ही रहा है बाकी, पांच वर्ष का बड़ा नहीं हुआ, पांच वर्ष छोटा हो गया। इस तरह से जितने जितने जिसकी उम्र आई है उतने दिन आप क्षेत्र से अलग हो गए, और ये हो गए नहीं अलग थे, अलग थे उसको अलग बना हो गया बिल्कुल ही, और एक दिन साफ अलग हो जाएंगे। तो एक दिन नहीं होंगे, प्रत्येक क्षण अलग ही है, प्रत्येक क्षण नहीं अलग है ही अलग। शरीर को धारण किया है, आप चेतन हो, इधर शरीरों को तो एक क्षेत्र शरीर क्षेत्र है, और इसको जो जानता है वो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र से क्षेत्र क्या अलग है, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान भगवान के मत में ज्ञान है। तो आप क्षेत्र के जानो अपने अपने को परमात्मा के अंश है, इस बात के जानने की बहुत जरूरी है, अवश्य है। सबसे पहले ये बात जाननी है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। तीन बात है। पहली बात है, मैं शरीर नहीं हूं, ये तो दियो वेती, इस शरीर को जानने वाले आप हो, पहली बात। और शरीर मेरा है ये भी नहीं है, ये शरीर प्रकृति का है, आपका है ही नहीं। और मेरे लिए मानते हो, आपके लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। ये जो कर्म योग है, कर्म योग क्या, कर्म ही योग है, कर्म कर्म करना। तो कर्म करने में दूसरों के उपकार के काम में लग जाना है, कर्म करना है। और करने से क्या होता है कि शरीर से अलग है वो, शरीर सब कर्म योग है, ये करने के लिए दूसरों की सेवा के लिए ही है। अब सेवा के करके कामना मत रखो, कामना वास्तव में आपकी है ही नहीं, कामना वो शक्ति नहीं, ये क्रिया सब है जड़ प्रकृति की, आपकी चेतन की प्रकृति नहीं है, चेतन करने वाले नहीं है वो। कर्तृत्व मान लेते हो, कर्ता अपने को मान लेते हो, कर्ता नहीं हो। अनादित्वाद धर्मत्वाद कर्ता, अनादित्वाद परमात्मा में शरीर थो भी मानते, न करोती न करोती न लिपते, कर्ता नहीं है, शुद्ध चेतन है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है। आप जो एतदियो वेति, इसको जानने वाला जो अहंकार है, उस अहंकार से विमूढ़ अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता भी मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है। क्यों? अहंकार से मोहित हो गया, अहंकार के साथ अपनी एकता कर ली, वो एकता करने से अपना अलग अपन मान लिया, मैं करता हूं। आप वास्तव में करता नहीं है, ले भी नहीं होता। और ये ठीक तरह से ज्ञान हो जाए तो गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में एतदियो वेति, 18वें क्षेत्र क्षेत्र है, तो यश नाहंकृतो भावो, जिसके अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि जैसे लिप्त है, पदार्थ में लेप नहीं, अथवा भी से मन लोग नहीं मिलते, तो आप इतने हो जाके संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारने वाले न बनने वाले। मानो कर्म का संग्रह सब का सब जड़ के साथ है, और जड़ के साथ है आपने माना, इस वास्ते आपके कर्म है। अरे जड़ के साथ रहने से आपको भोगना पड़ेगा उसे फल, और जड़ से अलग आप अपने कर लो, ये अहंकृत भाव, जड़ के साथ अहंकृत भाव न रखो। और बुद्धि में लेप नहीं है, मानो पदार्थों की इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है, वासना नहीं है, उन पदार्थों की इच्छा नहीं है, तो लेप नहीं होता, मानो कामना नहीं होती, और आप में कर्तृत्व तो नहीं होता, तो आप परमात्मा का स्वरूप है, तो आप संपूर्ण दुनिया को मार दे तो मारने का पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप लगता है अंकित भाव से, अंकित भाव आगे नहीं और बुद्धि में लेप होने से, तो लिप्तता और अंकृत के कारण से आप बंधे हुए हो। सिद्ध क्या हुआ, आप स्वयं शांत शुद्ध स्वरूप है, अभी शुद्ध स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप है उसका नाम है मुक्ति। वो मुक्ति होती नहीं है, होने वाली चीज तो मिटने वाली होती है, मुक्ति अगर हो गई तो प्रबंधन हो जाएगा, वो मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है, होती हुई है, पर उसको अपने होना मान लेते हैं, तो होना मान लो बने, वो मुक्ति सबकी मुक्ति है, सब मुक्ति है, मुक्त है सब की सब, केवल अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप दो। काम करने में अहंकार में कर रहा हूं और बुद्धि में ले पहले का फल मेरे को मिलेगा, ये करना पड़ा और क्रिया का फल, ये दो फल शब्द निबद्ध देते हैं, फल में आशक्त हो तो ऐश्वर्य बनता है और फल में अगर आशक्त न हो तो आप बिल्कुल नहीं बंधेंगे, निर्लेप रहेंगे, निर्लेप हैं आप लिप्त हैं ही नहीं, केवल अपने माना है, माना है, वो मानना छोड़ दे। जैसे एक दूसरे समाज की कन्या है, उसके साथ आपने विवाह कर लिया, विवाह किया तो आपकी पत्नी हो गई, आप उसे पति हो गए, तो उस लड़की के कुटुंब से आपका संबंध हो गया और वो लड़की मर गई, तो कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, कोई साली है, कोई साली है, कोई संबंध नहीं। इस वास्ते अपनी कहावत है, धी मुई और जमाई चोर, अपनी लड़की मर गई तो जमाई चोर है, जमाई अपना जमाई नहीं। ऐसे ही शरीर छोड़ दे तो आप संसारी है ही नहीं, संसार आपका है ही नहीं, कर्म आप लागू हो गई नहीं, कोई कर्म आपको बोलने वाला हो गई नहीं, किंचित मात्र भी। आप अहंकार कर लेते हैं और उसे फल चाहते हैं, अहंकार करके संबंध जोड़ लिया और अगर फल जोड़ लिया तो फल फल से तो निमित देते हैं, फल में आसक्ति होने से बच जाते हैं, अगर फल में आसक्ति न करे, फल बचाव न करे, तो आप बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आप निर्मुक्त नहीं, आप मुक्त है, सदा मुक्त है, सदा ही मुक्त है, केवल मुक्ति का अनुभव हो जाए उस वक्त। आप अपने को शरीर से अलग मान लो, अलग आप है, क्योंकि साथ है, उम्र होते हुए अलग हो ही जाओगे, उम्र में थोड़ा दिन साथ साथ दिखता है, फिर देर अलग हो ही रहा है, अलग है ही जी, अलग हो ही रहा है, या पूरे दिन पर तो अलग हो जाएंगे। इस बार शरीर जड़ विभाग है, आप चेतन विभाग हो, आपकी जाति का ये शरीर नहीं है, शरीर से जाति के आप नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो, ममहिमा अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल मल है नहीं उसमें। आप बंधे हुए मानते हो, उस समय में भी आप बिल्कुल निर्मल है, अमल है, सुखदासी स्वतः सुख रूप है, केवल प्रगति के साथ शरीर के साथ अपना मानने से आप बंधे हुए हो। अगर इसको न मानो आप नहीं बनोगे, वही बोली। अब आपकी मर्जी है, इसको आप अपना मान करके मन जाते हो और नहीं मानने से आप मुक्त हो जाते हो। अरे मुक्त आप हो पहले, जड़ के साथ में संबंध ही नहीं। जैसे अमावस्या की रात्रि होती है, उस रात्रि के साथ में सूरज का विवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? सूरज का प्रकाश स्वरूप है, ऐसे रात्रि अंधेरे स्वरूप है, दोनों का स्वरूप ही नहीं मिलता। ऐसे ही आपका और शरीर का स्वरूप नहीं मिलता, यानी ये जाति नहीं मिलती, ये जड़ जाति है, आप चेतन जाति हो, आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति अंश है, मनुष्य स्थान नहीं प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जड़ विभाग है, ये बड़ा कृतज्ञ है क्योंकि प्रकृति में रहता है, और आप कृतज्ञ हो जाते हो, शरीर के साथ अपना मान ले रहे हो और अपने परमात्मा को भूल जाते हो, परंतु प्रकृति भूलती नहीं है, वो प्रकृति में स्थित रहते हुए आपके साथ रहते हैं। शरीर मनुष्य स्थान प्रकृति स्थान ही प्रकृति में स्थित है, आप मैं भगवान अंश होते भगवान में स्थित नहीं है। ऐतिहो वैतम खेल क्षेत्र इनके संबंध है, कर्ष होती खर्च होती खेचता है, आप शरीर के साथ एक हो जाते हो, तो आप शरीर के साथ एक न हो गए, आप अलग होते हैं। क्यों अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा या व्यय शरीर स्थो भी बनते न करोते न लिप्यते कर्तृत्व लिप्यता इसमें होती नहीं है, केवल आपकी मानी हुई है। ठीक बोध हो जाएगा आप नहीं होंगे, बोध होते ही अलग हो जाओगे, अलग हो जाते ही कोई कर्म मानने वाला होगा ही नहीं, कर्म हो सकता ही नहीं, ये बात है। अब इसमें आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछो, कोई पूछने की आई हो मन में तो बताओ। वास्तव में ये आप निर्लेप हो, आप मुक्त हो, आप जड़ दर्शन सर्वथा रहित हो, इसमें फर्क नहीं है कितनी मात्र का भी, परंतु आप शरीर के साथ एक मानते हो, ये मानते हो इस बात दुख पाते हो, इसी वजह से कर्म बंधे हुए हो। अगर आपने ना अंक तो भाव बुद्धि से न लिप्यते तो अभी से मान लोग अंधे न लिप्य थे, तो अंकृत भाव और बुद्धि का लेप ये ही आपके बंधन है। आप अंकृत भाव अंकृत है प्रकृति का मान लिया आपने, मां भूता भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृता, ये आठ भेदों वाली प्रकृति अपरा अपरा आप है, अपरा प्रकृति आप परमात्मा के साथ एक है, ये प्रकृति के साथ एक है। थोड़ा सा विषय करना है भैया, परंतु आप अपने कर हिम्मत और इसके साथ अपना सवाल न मानो, आप प्रकाशक हो, प्रकाशक ये प्रकाश है, आप इनके कर्ता हो, ये कार्य है, आप निर्लिप्त हो, आप लिप्त मान लेते हो, आप इनसे अलग हो, प्रकृता नहीं कर सकती, आप खेचते हो, इनको अपना मानते हो, ये अपना नहीं मानते, ये प्रकृति में स्थित रहती है। शरीर विभाग जड़ विभाग प्रकृति में स्थित रहता है, चेतन विभाग आप जड़ हो जाते हो, चेतनता का दुरुपयोग किया है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग करके आप इनके साथ मान लेते हो, इनसे बंधन होता है, और इनसे अलग हो जाओ तो आज मुक्ति हो जाए। आप इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक मुक्ति है, केवल ध्यान दिया, ध्यान दिया हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 30 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।